what is it? The skatos could be vairāk cilvēku, kuri nebija pagājušreiz. Tu mēs sākām aplūkot to, kā atšķirās samsāra vai nosacīta eksistence, kuru, kurai raksturīgā īpašība ir ciešanas vai neapmierinātība un nirvāna, kas ir galīgi uz visiem laikiem ciešana. Izbeigšana stāvoklis, kur prāts ir pilnīgi apmierināts un ir miers un svētlaina. Tas galvenais ir saprast, kas ir samsāras sakne, ja galvenais cēlons, un, un tad kā to, kā to izbeigt. Tad, mazliet tad atkārtot kā mēs redzējām tā samsāras ratā tēlā, kad tu vidū tas, kas dzen samsāru ir neziņa un traucējošās emocijas, no kurām naids un pieķeršanās ir galvenās. Kuru rezultātā mēs radam karmu potenciālus un tad piedzīvojām visu daudz dažādas situācijas, notikumus, kuri gan patīkami, gan nepatīkami. Bet tas arī traucējošo emociju pamats ir neziņa, ka neziņa ir samsāras sakne. Un tā neziņa, kura ir neziņa, kur ir informācijas trūkums, bet tā neziņa, kas ir, no kuras rodās samsāra, nav tā, bet sauk par iedzimtā neziņa. Kas ir piemīt visām būtnēm, kuras ir samsārā kas nav kas neatšķirās vai piemēram, cilvēks ir no gudrs vai prasmīgs tādā pasaulīgā veidā vai nē neatšķirās vai ir dzīvnieks kukains vai cilvēks vai Elles mitin, kas mīt Elle vai Deva, kas ir paradīze. Tā neziņa ir mentāls faktors, kas ir vienmēr esošs. Nē, tā tu gan reiķi. Bet, kas, nu jā, gandrīz varētu teikt visu laiku mūsu prātos aktīvs. Un šīs neziņas funkcija ir sakropļot mūsu fenomenu uztver. Tas, kā mēs uztveram visas lietas. Gan sevi, gan citus, gan pasauli. Pagājušajā reizi mēs apskatījām, kā ir nu, tā, teiksim, rupjākas kļūdas. Kuras atrodamas mūsu uztverē, kas ir neziņas rezultāts. Un tad bija, kad mēs uztveram to, kas ir nepastāvīgs, kā pastāvīgu. Mēs uztveram to, kas ir atkarīgs no savām sastāvdaļām kā neatkarīgu. Mēs uztveram to, kas ir atkarīgs no cēloņiem un apstākļiem, lai pastāvētu kā neatkarīgu. Un tā. Un tad šovakar mēģināšu kaut ko pateikt par to, kā tādu dziļāku, vairāk tādu fundamentālu kļūdu, kas nāk neziņas rezultātā. Ka mēs uztveram to, kas ir nav patiesi esoši, kā patiesi esoši. Tā ir smalka lieta, un kā no sākuma varbūt liekas, ka tā ir tāda filozofiska spēle vispār. Jeb arī, kad nu, liekas, kad kaut ko no tā saprot, bet tad neredz, nu, kas tu tik svarīgs, tik būtisks. Tā kā tad ir tā kā ir daudz jāmācās, jā, daudz jāmeditē, jāpārdomā, jāmeditē par to tēmu un arī nepieciešams attīrīt prātu un uzkrāt mental, no, pozitīva enerģija, vai nopelns, vai tāda pozitīva kārma. Lai rastos tāda īsta saprašana vai realizācija par to, par ko runājiet. Es pats neko daudz nesaprotu, bet es mēģinu atcerēties un atkārtot to, ko es esmu dzirdējis no izciliem skolotājiem par to tēmu. Kā es teicu, šī neziņa, tā iedzimtā neziņa piemīt visām samsāras būtnēm, ieskaitot dzīvniekiem. Lai to saprastu, mums ir jāmēģina saprast, kā mēs uztveram lietas un kur ir tās kļūdas. Un tas prasa, ka mēs pārāk neintelektualizējam, bet mums jāsaprot, kā mēs intuitīvi, teiksim, kaut ko uztveram. Kādreiz man liekas, ka bērniem vieglāk saprast, jo viņu domāšana ir vienkāršāka. Tā. Tagad tās jautāšu, kas tas ir, ko es esmu uzzīmējis. Kas tas ir, vai kas tur ir? Kabi? Horizontālais ceļš, vertikālais ceļš. Horizontāl... Ceļš, dzīves ceļš, horizontālais. Dzīves ceļš? Vertikālais. Interesanti. Vēl kāds redz dzīves ceļš? Dzīves ceļš. Karātuvis. Kas? Karātuvis. Karātuvis. Kas tas ir? Angliski. Ja. Okay. Un ja, vai šita? Pūrts, latviešu. Latviešu? Te atšķirībā no angliešu. Angliešu te. Ja? Nē, es nemeklēju dziļas domas. Es gribu redz, vienkārši, lai pasaka, bez domāšanas. Bez domāšanas, jā. Es nezinu, vai precīzi tāds, bet ir tāda ūdens zīme, kur norāda sevi pie mājā, ka paskatās tāda zīme un cik metri apačā. No kā mazliet. Jā, ir tā. uz mjeru stavu. Vai tas ir kas tūlīt, kad ierauga? No, jā, jā, tieši. Jā, tas. Jā, jā nedomāju. Vēlreiz, vēlreiz. Un tūlīt, ko ierauga, tas ir kā horizontālā līnija treknāt pa vertikālu. Kas? Un kā horizontālā līnija ir treknu, tumšā. Man jūs otrāt. Un vertikāli skatās. Bet pagaidz, kas? Tas ir kāds uz šis kārši. Varbūt vajadzēs 100 lapi, es nezinu. Nē, es došu, ja ne. Pagaidām nemai. Tur, man liekas, tur ir viena. Nu jā. Jā, nē, nē, man nevajag nekādu otru kārtu. Man vajag to, ko ieraugot, tas nāk prātā. Metri mērs. Metri mērs. Metri mērs. Jā. Mērniekiem vecais tāds. Jā. Pirmais tāds. Jā. Bet tā ir garāk vien līnija. Nē, nu, jūs atkal sarežģi, jūs atkal... Nē, es tiek, es nav sarežģi. Pirmais, ko jau tas alfabēta būtas, bet, ja tu nezini alfabētu, tur neredz alfabētu. Tā kā es zinu, ka es redzu alfabētu būtas. Paldies, paldies. Kompasas. Nu jā, jā. Tas ir tas pats, ne? Jā. Tu neko neredz? Tas pats. Ko? Man liekas, jūs esat pa daudz inteliģenti. Šis saprast, tas ir nezinu. Kolodzu? Vai, jau patiek, tu dzirdi to, ko tu gribēji. ka man ir gribēšana, tad es ļoti šaubos, vai kāds, nu tas nebija pirmais, pirmais bija šitas, kad bērns, nē, nu šitā te, kad es turu, tad būtu visādi varianti, man liekas. Bet ja šitā te turu, es šaubos, vai kāds bērns neteiktu, ka tas ir te. Nu, vienalga, kaut vai ar, nu, te arī ir, te paši, bet neizskatās, ja, kā te. Es man liek, es nezinu, tur ir, jūs, nā, tā problēma ir, ka pašlaik jūs meklējāt kaut ko sarežģīt. Ka faktiski mums ir tas ir šī jāpieiet ļoti es nezinu, vai latviski kas simplistika. Ļoti vienkāršā veidā. Bet, nu jā, tad ņemsim šito te. Nu, jā, pareizi ir, ko, nē, ja jautājums ir, ko tur, ko redz, nē, jautājums ir, kas tur ir, jā, kas tur ir, ir trīs melnas līnijas uz balta papīra. Tas ir, tā kā tas ir vienalga, vai man tas, es vienkārši pārspīlēju bišķi atstājot tas, ja, tas atstātas, ja. Tā kā, kas tur ir, ir trīs melnas līnijas uz balta papīra, bet kas parādās mūsu prātos, ir burts A. Ļoti svarīgi saprast, ja, to atšķirību. Te bija vēl tas, latviešu burts T, bet tas ir burts A tajās valodās, kur alfabetā ir šitāds simbols, es nezinu, lai visās ir. Nu, zinu, ka, piemēram, krievu alfabetā ir burti, kas ir, nu, angliski ir savādāki nekā krievs. Daži. bet šinī gadījumā, ja runā par latviešu valodu, tiem, kas māk latviešu valodu, tad parādās A. Jo, piemēram, redz, kad es prasītu, nu, ja šito tu var strīdēties, ka nav labi zīmē, tad vienalga, ja kaut kas ir drukāts. Kas tur ir? Ir melna nu, drukāta tinta uz balta papīra. Tas ir, kas tur ir. Tur nav burtu un tur nav nozīmes. Tas tie burti nozīme ir prāta piešķirti. Tas nav, ko mēs redzam, tas ir, ko prāts pieliek klāt, pārklāt. Tāpēc, ka, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam iemācījušies, kad ja, šīs trīs strīpas, ja, šitādā, nevis šitā vai šitā, bet šitādā saka, konfigurācijā, ir burts A. Bet tas, ja, ko tas nozīmē? Ka tas burts A nepastāv pats par sevi. Jo, ja viņš pastāvētu pats par sevi, mums bērniem nebūtu jāmāca A, ka tas ir A. Ja tas jau būtu A, mums nebūtu jāmācās, ka tas ir ārā. Un visiem cilvēkiem pasaulē tas nav ārā. Bet tad, kad mēs esam iemācījušies, ja, un no, kamēr bērns, ja, kad vēl nav iemācījies alfabetu, viņš varbūt vēl kļūdās. Viņš ir apstūts, nezinu, kas tas ir. Ja. Bet, kad ir iemācījies, tad, kas prātā parādās, ir būt A. Ar savu nozīmi, ar savu funkciju. Tas A ir prātā, tas nav tev uz papīra. Ja? Uz papīra ir trīs svītras. Tagad, ja mēs varam to saprast, tad mēs varam sākt to attiecināt uz visu. Tas nav, tās ir trīs svītras, tas nav siena. Nē, tas ir tas pats, vai interpretē kā alfabēta burka, vai tā siena zāda. No tas, ko es saku, tas nav. Piemēram, es nezinu, ka tas ir siena. Es nezinu, kas tas ir? Siena zāda. Nē, es zinu, es to objektu zinu, bet es nezinu, kā viņa sauc, redz. Tur ir atšķirība. Nē, nu tā arī ir atšķirība. Es zinu, kas tas ir, un priekš kā viņu lieto, bet es nezinu, kā viņu sauc. Tāpēc, kāpēc es nezinu? Tāpēc tas nosaukums nepastāv pats par sevi. Jāiemācās. Tā kā, tas ir vienalga, bet uz papīra nav ziena, kā? Siena, zārts. Ja? Nav siena, zārts. Ir trīs svītras. Tad ņemsim tagad kādu citu. Nē. Tā. Kas tas ir? Nu, kas nāk prātā? Krusts. Ah, labi. Kas? Tā, šitā, kastīt. Ja viņu sauc, viņš būs kastīt. Izjauta kastīt. Tas ir papīra gabā. Krebs, jā. Krebs papīra. Vai jautama gabā? Nu jā, bet runāju par tā formu, nevis no tā. Tas arī bija papīra gabā. Seši. Viens man neteica, ka man rokā ir papīra gabā. Seši savienoti taisa stūri. Tas nāk kaut tu analizē, tas ir pēc analizēšanas. No principā krustus. Viss vienkāršākais, tas ir kaut kāds materiāls. Nē. Nu, tas ir, es prasu, ko tas, nu, pēc kā tas... Izskatās. Jā. Krusts. Nu, es atdomāju, ka krusts. Izjauta kas? Tas neizskatās pēc izjauta kas. Pārāk reiknis priekš krusta. Ko? Nu, pārāk liels. Nu, vienkārši pamats, ko lai taisīts kastīts uzreiz kastīts. Jā, bet tas ir tāpēc, ka tu zini. Es tev prasu pēc, kā tas izskatās, nevis to, ko tu zini, es saprotu. Tad tu šo A? Jūs atkal aizdomājaties. Nē, tāpēc es nedomāju, ka ierauc uzreiz. Nu, labi, pieņesim trekmes krusts. Nu, tā kā kalvīt runā, tā kā... Es nezinu vispār jēdzienu krusts, bet es arī nevaru pateikt, ka tas ir krusts. Nē, bet zinu. Jā. Arī, ja nav... Brīvi, tu zini. Nu, piemēram, ir jau, teiksim, jā, kad, ja nav iemācies, tad nezin kā vispār, jeb ko saukt. Bet, teiksim, šitā, nu šitas arī. Krusts, krusts ir visādi, dievi. Tās, tad ir. Tas ir vācijas krusts. Nu, vienalga, bet krusts viņš ir šitādi, un tad ir. Tur ir kaut kādi. Kādreiz viņi ir vairāk. Dažādi viņi ir. Bet tomēr tā pamata forma jau ir krusts. Nē, tā nav, šī gadījumā tā nav, tā pirmā neziņa, kas ir informācijas trūkums. Šeit ir kaut kas daudz dziļāks. Kaut vai tu zini, tu kļūties. Tāpēc, ka viena alga ir tikai, nu, melnas līnijas vai melnas, kas saka, formas uz balta papīra. Tu vari zināt, tas ir maltas, tas ir kristieši, tas ir pareizis, tas ir tas, un tas ir tas. Tā ir tā, kā saka, iemācītā zināšana, un tev vai viņa ir vai nav, bet šeit mēs runājam par to fundamentālo kļūdu, kas arī, teiksim, ir skudrai, tāpat kā cilvēki. Nu labi, ja mēs runājam, tur ir melnas līnijas un baltas lapas. Jā. Cilvēks nezin, kas ir melns un kas ir balts. Ko? Viņas ir labi šajā gadījumā ir melna balts, bet viņas ir krāsainajā pasaulē. Vīrieši, tu varbūt daltonīts, un viņš vispār nevar redzēt krāsu. Un dzīvniekiem viņas arī jau krāsu spektrs ir ierobežots. Tas mums nelīdz. Šeit... Redzēs, tu var formulēt kaut kā. Nē, tas atkal aizdomās. Nē, es vienkārši to visu vienkārši. Nē, vienkāršais ir, kad mēs uztveram gan baltu, gan melnu, gan papīru. Mēs visi šeit. Ja? Mēs arī... Ko? Es nezinu, ka visi. Nē, nu, bet tomēr mēs visi... kas notiek ir, kad mēs ar redzes maņu uztveram trīs melnas līnijas uz balu papīru. Tāpēc, kad mēs esam bijuši mācīti, ja, kad šitādas trīs līnijas ir A, tad mums prātā parādās A. Pēc tam. Pirmais, ko mēs neuztveram A. Mēs uztveram trīs līnijas un prāts tad apzīmē to kā A. Tā kļūda ir, kad prātam neziņas dēļ šķiet, ka tas A pastāv pats par sevi. Ka tas nav, kas ir, kad viņš, ka tas nav pamats, kas ir tās trīs līnijas, kuras tiek apzīmētas, tikai apzīmētas kā A. Bet mums neziņa to pārklāj ar šķitumu, ka tur ir A, kas pastāv pats par sevi. Neatkarīgi no apzīmējuma. Tā kā... ja mēs ņemam galvu. Apsakas. Ņemam galdu kā piemēru. Ka mēs skatāmies, mēs redzam galdu. Bet tas nav, kas tur ir. Kas tur ir, ir četras koka kājas un koka virsma. To mēs neredzam, bet ne, koka virsma. Prāts to uztverot ar maņām, to apzīmē galds, ja cilvēks runā latviski. Ja? Ja viņš runā angliski, viņš to apzīmē kā table. Kāpēc? Tāpēc, kad ir iemācīts, kad ja, tas tā ir, kā saka, konvencionalitāte, ja, kas, ko tauta vienojās, kad tāds, kad saliek četras kājas un virsmu kopā, uz kā var ar funkciju, kad var likt mantas virsu, to sauc galdu. To apzīmē kā galdu. Un pēc tam, kad mēs prāts uztver četras kājas un virsmu, viņš apzīmē kā galdu. Bet tad neziņa rada to šķitumu, ka tas galds pastāv neatkarīgi no tām piecām sastāvdaļām un no prāta apzīmējumu. Galds. Un tāpēc, kad tas galds nepastāv neatkarīgi no tā, to galdu nevar atrast. Viņš ir tikai prāta parādība, šķitums, apzīmējums. Jo kad sāk analizēt, pētīt, atrod tikai tās sastāvdaļas. Jo es saku, kur ir galds? Es te, tas nav galds, tā ir virsma, galda virsma. Bet te ir galds. Tas arī nav galds, tā ir galda kāja. Tā kā tas galds pastāv, bet viņš nav atrodams. Ja? Tā kā, ja atkal mēs atgriežamies pie tā, kas tur ir, ir trīs līnijas. Ja? Tad šitam te objektam ir trīs sastāvdaļas. Ja paņem nost vienu, ja? Kaut kā, tā. Ja? Tad vairs nav A. Tas, lai A pastāvētu, viņš ir atkarīgs no tā, ka būtu trīs līnijas. Ne divas, ne viena. Un tieši šitāda arī virzienā, ja? Šitās, ja liek tās trīs līnijas, tad arī nav A. Interesanti, ja? Ja novērot, kas notiek prātā, kad te, ja? Te nav A, bet kā pagriez šitā, tūlīt, tam, parādās A. Ja, prātā. A, a? A. Ja. Tā kā, tās trīs līnijas tur ir, ja, visu laiku, bet tāpēc, ka nav pareizā kombinācija, piemērotā kombinācija, ja, tad nav, neparādās prātā A, ka tas ir A. Tad šitu, tad nav A. Bet, kad pagriež šitā, tad ir A. Mm. tagad, jā, mūsu šitas rašanais, rašanais krusts, jā. ja, tas, nu jā, tur bija, kas bija, vēl viena bija, tur ir sešas, jā, sešas daļas, jā. Kur es papīri daļas. Tā kā arī, kad es šitā, sāku šitā te, ja, es viņu es varētu sagriezt, un tad būtu sešas atsevišķas daļas, bet to es negribu darīt. Ja? Bet ir sešas daļas. Plakanas papīra plakani gabaliņi. Ja? Bet kad es salieku tās sešas daļas šitādā kombinācijā, prātā parādās krusts. Ja? Ja es turētu šitā, tad neparādās krusts. Kā tu uztver? Ko? Kā tu uztver? A? Kā tu uztver? Ā, nu jā, bet nu varbūt labi. varbūt es nezinu. Varbūt kaut kāds krusts ir, jā. Ok. Kristiešu tradīcijā Pēteri no to apostoliem piesiet krustā, bet viņš pie galvu uzlēja. Bet viņš bija, bet vai krusts bija? Nu, es... Jā, viņa, nu, jā tas ir, viņš jā. Bija tā, jo viņš uzskatīja, ka viņš nav cienīgs mirt tādā pašā pozā kā Jēzus, un viņš teica, grīžiet man otrā. Nu jā. Tas ir krusts, jā. Tas ir krusts, jā, bet tādu krustu arī nevar atrast. Tāpat kā galvu nevar atrast, tad arī tādu krustu nevar atrast. Tagad, tad šitās tagad sastāvdaļas, sešas, saliek. Ja? Citā kombinācijā. Un tagad ir kas? Ko tas nozīmē, kad ir sešas sastāvdaļas, kuras ir saliktas tādā kombinācijā, ka tur, ko? Tur var kaut ko ielikt iekšā. Tad tā, kas? Ja? Tas, bet tas ir tikai apzīmējums, nosaukums, vārds. Tu kasti nevar atrast. Kasti parādās prātā. Bet viņu nevar atrast. Tāpēc, ka visu, ko var atrast, ir tikai sešas sastāvdaļas. Tā kā, ja tā kaste eksistētu, pastāvētu pati pa sevi, no zem viņa spēka, no viņa paša puses, tad viņai tur būtu jābūt vienalga. Bet tā nav. Tā kasta ir atkarīga no sešām sastāvdaļām, kuras ir noteiktā kārtībā saliktas, un kurai, un ka tam, ja, tam objektam tad ir kā saka, piemīt tā spēja, vai kā saka, nezinu, kas ir tā funkcija, kad var kaut ko ielikt iekšā. Ja nevarētu ielikt iekšā, ja būtu film, tad arī nebūtu kasta. Kas ir kasta? Kas ir, ja, tāds trauks, ja, kur var kaut ko ielikt iekšā. Un mēs, tas ir konvencionāls objekts, ja, ko teiksim, šinī pasaules stūri apzīmē kaste. Ja, citur pasaulē to apzīmē savādāk. Bet vienalga, kā viņu sauc, mēs varam runāt par kasti, mēs varam mantas glabāt kastēs, bet kasti nevar atrast. Atradīs tikai sešas sastāvdaļas. Bet vai tā ir pamata patiesība, ka tās ir sešas sastāvdaļas, jo tas arī, tā arī var būt vienkārši tikai ilūzija. Nu, tas arī var būt. Nē, jā, ja mēs turpinām pētīt, tad tas attiecās uz tām sastāvdaļām arī, bet tad tas ir bezgalīgs process. Tad mums ir jāpaliek pie tā, mums jāsaprot, kur tā kļūda ir. Ja? Tad tā kļūda, ka mēs uztveram, ja mūsu maņa strādā pareizi, tad mēs uztveram. Ja kāds uztver to kā apelsīnu, ja? Ka man rokā ir apelsīns, tad tā ir ilūzija. Es teikšu tagad, man kreisajā rokā ir kaste, labajā rokā ir apelsīns, abi divi ir apzīmējumi. Ja? Prāta apzīmējumi. Bet šitam ir pareizs pamats. Šitam nav. Bet tas ir atkarīgs no mācīšanas principu. Man var iemācīt, ka tā kastīte ir apelsīns vai bumbieris. Ko lūdzu? Tas jau mācīšanas princips. Var iemācīt, ka tā kastīte ir bumbieris vai apelsīns. Jā, bet var. Bet tad neviens sabiedrībā nepiekritīs. Tas kā? Nu jā. Bet šeit tā ir ilūzija. Ja te redz kasti, apelsīnu, manā labajā rokā, tad tā ir ilūzija. Ir apzīmējums, ir prātā, ir parādība, bet nav pamata. Nav piemērots pamats. Jeb, kad es saku, man, ja? Tagad labajā rokā ir apelsīns. Tā ir ilūzija vai halucinācija. Parādās ir prātā parādība. Ja? Es redzu apelsīnu, bet tā nav konvencionāla patiesība. Tā ir ilūzija. Bet kaste ir konvencionāla patiesība. Kāpēc? Tāpēc, kad es tur varu... Šito apelsīnu es nevaru apēst. Es nevaru izspiest sulu. Bet šī kastē, kas arī prāta apzīmējums, šitie ja, seši sastāvdaļas, prāta apzīmētas, bet es varu tur kaut ko ielikt. Un visi latvieši, tie, kas māka latviešu valodu, piekritīs, ka tā ir kaste. Tā ir, tas ir konvencionāls fenomens, kurš ir nepastāvīgs, kurš ir atkarīgs no cēloņiem un apstākļiem, lai pastāvētu, jo, ka viņš sabrūk vai tiek sadalīts, tad vairs nav kastes. Un ir atkarīgs no prāta apzīmējuma kaste. Jo pirms ir apzīmējums, ja ir tikai, nu jā, tad ņemsim tā, skatāmies uz sevi. Mēs esam ūdens. Tu esi ūdens, es esmu ūdens, jūs esat ūdens. Mūsu ķermeņa sastāvdaļa ir 80% ūdens. Tā kā ir objektīvāk vairāk, ja? Ir tā kā mēs esam ūdens. Nu? Bet tas neko nemaina. Mēs varam būt pilnīgi ūdens. Mēs nekā. Jā, bet tas jau neko nemaina. Kas tās sastāvdaļas ir, mēs tā ir fiziskā zinātne, ja? Tas mums neinteresē pašlaik, tāpēc, ka tas neko nemaina. Tas ir maina, to ūdens arī nepastāv pats no sevis. Ūdens arī prāta apzīmējums. Tas ir, kas ir jāsaprot. Tā, ko jūs šeit redzat, kas sēž uz šitā sēdvietas? Cilvēks. Tā ir funkcija. Pašlaik. Kādu stundu. Miesas gabals. Es tā miesa nevar runāt, tad es vienkārši varu aizmigt. Rāk, jā. Ja kāds, ok, ja tagad jūs iziet ārā, ok, atkal vienkāršojam, ja, un kāds prasīs, kas tur sēž uz tā mācīšanas troni? Tā, jūs manu vārdu nezinu. Lūdus. Atbilde būtu tā, nu varbūt skolotājs vai lūdus, jā, toši vien. Ne miesas gabals, ne kas vēl, kādu variantu vēl bija. Nu jā. Tā Uldis. Tā jums šķiet, ka te sēž Uldis. A man šķiet, ka te sēž Uldis. Kāpēc mums tā šķiet? Tāpēc, ka te ir miesas gabals, bet arī ir prāts. Ja? Ja prāts nebūtu, un būtu tikai miesas gabals, tad tu teikti, tas ir līķis. Tas ir Ulda līķis, ja? Kādreiz Ulda pietarīt, ja? Bet kamēr te vēl ir prāts, ja? Tas ir, ko tas ir? Tas, nu, tas piecas skandas, ja? Tas psihofiziskās sastāvdaļas, tas ir cilvēka sastāvdaļas. Tā ir tās piecas, ja? Tā mēs sakam, cilvēks. Un cilvēks, bet Uldis. Ja? Kas tas sēž? Uldis. Bet Uldis ir atkarīgs fenomens. Ir ķermenis, ir prāts. Un ir apzīmējums, vārds, apzīmējums, Uldis. Šitās piecas skandas ir Uldis. Bet man šķiet, ka tas Uldis ir kaut kas īsts. Tas nav tikai apzīmēts ķermenis un prāts. Un jums ar tas šķiet. Ja tas tā būtu, tad, kad es piedzimu, ja, tad jau vajadzēja būt Uldis. Tad, kad es biju mātis, kas saka, dzienības namā, kā sauc, vēderā, tad vajadzēja jau būt Uldis. Bet tad viņi pat nezināja, nu tajos laikos vēl nezināja, vai tur būs, vai būs puika vai meitene, ja? Bet ja Uldis pastāv pats par sevi, tad vajadzēja būt Uldim. Jā. Kas ir, o, tu esi stāvokli, ja? Kas, jā, man Uldis ir tur iekšu. Bet nezināja. Tad, kad es izlīdu ārā, ja? Tad, puika. Nu, viņa nevar saukt puika. Viņa vajag vārdu apzīmējot. Ja? Tad, zinu, Uldis. Ja Uldis pastāvētu pats par sevi, un tā tikai tad, kad viņi piešķīra to apzīmējumu, ja, šitām sastāvdaļām Uldis, tad sākās Uldis. No tā momenta. Pirms tam nebija Uldis. bija tikai sastāvdaļas, bija tas pamats, cilvēku pamats, bet nebija ultis. Ja uldis būtu neatkarīgs fenomens, tad, tad nebija jāizdomā apzīmējums. Un tad citi visi tūlīt redzēja, ā, redz, kur uldis ir ieradies pasaulē. Bet tā nebija. Viņa prasa, no kā viņa sauc? Ja? Un tad visiem bija, jā, vecākiem jāmāca. Šitas te ir uldis. Un tad nākošais, ā, redz, kur uldis. Ja? Ne Marija, ne Pēters, bet Uldis. Bet tas ir jāiemācās. Katram cilvēkam tas bija jāiemācās. Tāpat kā jums bija jāiemācās. Bet jums, es varu, kas tā tas nav, kā tas parādās, ja? Kad attiecībā uz sevi un uz citiem cilvēkiem. Ja? O, Rita. Ja? Redz, kur ir Rita. Jūs varbūt to nezināju, ka te ir it. Bet es zinu. Un man šķiet, ka Rita ir Rita. Tā ritība ir tur. Ja? Bet jūs man pats sev varētu uzturt kā lūdzu, man liekas varētu Ko? Uz to es, tā kā tā esmu es. Nevis tas, ka man kaut kā tur apzīmē, man vienalga varētu apzīmēt par... Ainu vai Kristīne vai vēl kaut kā, bet nu jā, es to bet, vārdu, bet, redzāt, bet, kā es tieši. Bet es arī ir apzīmējums. Man liekas, ar to ir grūtāk tieši tīnīt, es nevis ar to kaut kā to vārdu. Tad nav jācīnās, tad jāsaprot tikai tas, kad es ir ar tikai apzīmējums. Bet tas jau parādies tajā vidīs, vai parādīja tajā mammas? Nē, tev kaut, nē, kamēr tev neiemācīja valodu, arī tev prātā nebija, tas ir es. Bet es jau nav tāds tā kā tāds nosaukums, kā es, bet tas ir tāds dziļākā būtība. Es saprotu, ka tiem es sēžu šeit. Nē, ok. Jā, šeit mēs tagad tuvojamies, tai samsāras saknē. Un ir teiks, ka meditēt par to, nu jā, par galējo realitāti vai tukšumu ir visvieglāk, ka to ņem sevi kā analīzes objektu. Tāpēc, ka tas tā tā pieķeršanās pie es ir ļoti dziļa, instinktīva un spēcīga. Un tāpēc tas ir mums atkārtoti ļoti, ļoti bieži. Tas es jēdziens un pieķeršanās pie tā ir mums var teikt gan visu laiku. Tā kā es mums jāredz, ka tas šķitums es ir mums šķiet, kad es ir kaut kas vairāk nekā apzīmējums uz ķermeņa un prāta. Un mums šķiet, ka tas es ir kaut kas īsts, neatkarīgs no prāta un ķermeņa. Ja mēs sakam, kas tas ir? Tā ir mana roka. Ja? Tas ir, ka tā roka pieder man. Es esmu rokas īpašnieks. Es esmu rokas īpašnieks. Es esmu, tas ir mans ķermens. Ja? Es te sēžu. Kāpēc? Tāpēc, ka ķermenis te sēž. Tā kā mums, ja, ka sāk pētīt, tas es, tad, kad es saku, es te sēžu, tad ko tas nu, izsaka, kad es esmu ķermenis? Jo ķermenis te sēž. Un tāpēc, ka ķermenis sēž, tad ir iedziens, es sēžu. Tajā brīdī mēs identificējam es ar ķermeni. Kad es, ko tas ir? Es esmu ķermenis. Tā mēs sakām, ā, es jūtos laimīgs. Kas ir laimīgs? Prāts ir laimīgs. Tad tajā brīdī mēs, kas saka, Identificējam, paldies, jā. Es ar prātu. Tā kā visu laiku svārstās. Un tad, citā brīdī, mans ķermens, tas nozīmē, es neesmu ķermens, ķermens man pieder, es esmu ķermeņa īpašnieks. Jeb, mans prāts ir iztraucēts. Ja? Tā mēs sakam, es neesmu prāts, bet prāts man pieder. Bet kur tad tā patiesība? Vai, un tad tā analīze. Ok. Ja ir tāds fenomens kā es, kas ir patiesi esoši, vai nu viņš ir viens ar skandām, tas ir prātu ķermeni, vai kādu no skandām, vai viņš ir atsevišķi. Ja? Viņš ir vainu viens vai otrs. Un tad sāk pētīt. Vai es esmu ķermenis? Vai es esmu kāja? Ja nogriežu kāju, tad es pazudīšu. Vai es esmu vēders? Vai es esmu roka? Vai es esmu mugura? Vai es esmu kaklis? Vai es esmu galva? Vai es esmu acis? Vai es esmu ausis? Es līdz tam brīdim, kam mēs apzinies. Ko lūdzu? Ko nozīmē es? Ko lūdzu? Saku, es, nu, manuprāt, ir līdz tam brīdim, kamēr tu apzinies, ka tu, nu, kamēr tu to identificē, to es, būtu saproti. Ko lūdzu? Nesaprot. Nu, viens cilvēks, pieņemsim, viņam ir mācīts, ka es, tas ir, nu, latviešu valodā, tad pamatskolā. Nē, jā, es tagad. Nu, ko tas nozīmē? Ka tas ir, nu, tu identificē sevi. Ja tev nogriezīs rokas kājas, tu vēl tev prāts darbosies, sapratīsi, tev būs tā zināšanas, tu sevi identificēsi. Nu jā. Ja tev prāts atmušosies, tev tur būtu 10 kājas rokas, tu maz nesapratīsi, kas ir es. Tu vienkārši būsi, vienkārši kaut kas. Nu jā, bet tas ir jāsaprot. Un tieši tā. Var noteikt nogriezt galvu, pielikt mākslīgi viņu pie kaut kā un, ja prāts darbosies, tas būs vēl es. Tas jau nav svarīgi, ka tu būsi kaut kur pieslēdz. Nu jā, bet tad šī gadījumā tu bišķi skrien uz priekšu. Kad es neanalizēju, kur tu esi, es esmu Gandhen centrā. Kāpēc? Tāpēc, ka ķermenis ir Gandhen centrā. Ja? Tas ir tas pamats, kāpēc mēs sakam, es esmu Gandhen centrā. Tāpēc, ka ķermenis šeit atrodas. Ja? Tako, tas nozīmē, kad es esmu ķermenis. Bet lai pārliecinātu sevi, ka tā nav, ka tā nevar būt, tad pēc, nu, kur, ja es esmu ķermenis, tad kur tas ir atrodams? Ķermenis. Bet, toties, ja nav ķermenis, tad es arī vairs neesmu. Tas nozīmē, ka, teiksim, pēc miršanas... Jā. Arī, nē, tomēr tas es... ok. Varbūt nonākam pie tā. Tad... Tagad saku, es domāju par to, kur ir es. Ja? Bet kas domā ir prāts? Kur tas filozofu teiciens vienu filozofu? Jā, kā bija? Es domāju, tā tad es esmu, kurš tas bija? Tas franču? Dekārt. Es domāju, tā tad es esmu. Tā kā viņš saka, kad es esmu prāts, kas domā. Ja? Tā kā... Arī mēs sakām, jā, es domāju tā, man šķiet tā, es domāju tā, jā, tad arī pēc miršanas prāts jau arī funkcionē, tad arī būs tas jēdziens, kad es domāju, vai es esmu tur, vai es piedzīvoju to vai to, arī būs, bez ķermeņa. Bet tad, ja es ir prāts, tad nu, tad jāmāk bišķi, nu, jā, nu, tad analizēt prātu, vai tad es esmu apziņas, ja? Maņu apziņas, vai es esmu ir mentālā apziņa, vai es esmu domas, vai jūtas, vai uztveres, un tā tālāk. Nu, tad to, jā, tad tur jāsaprot nu, prāta sastāvdaļas, lai var veikt to analīzi. Bet tomēr, mēs to, mans prāts, ja? Mēs tomēr runā, mans prāts. Tā kā tas, tajā brīdī saka, es neesmu prāts man pieder. Tas trešais variants ir, kad es ir atsevišķi no prāta un no ķermeņa. Bet, kad meklē tādu, arī nevar atrast. Tāpēc, kad ja kaut kas pastāv, tad viņu atzīst pēc viņa īpašībām. Tāpat kā kaste pastāv, tāpēc, kad tā īpašība ir, ka tur var... Likt mātas iekšā. Prāts pastāv, viņam ir īpašība tāpēc, ka viņš uztver citus fenomenus, viņam piemīt jūtas, tā domāšanas spēju, un tā. Tad, ja es pastāvu atsevišķi no prāta un ķermeņa, tad tam es jābūt kaut kādām īpašībām. Bet ja mēs bet tad atrod, ka tās īpašības, kuras it kā piešķir tam neatkarīgam, atsevišķam, es arī tik parasti piemīt prātam. tas, ja mēs runājam, kad budismā par tukšumu, ja, tas šīnīgā tas ir cilvēka tukšums. Kas, kad cilvēks pastāv, kamēr ir ķermens, nu, šitā formu, ja, ķermens, un kad ir prāts, tad to mēs varam saukt, apzīmēt par cilvēku. Bet cilvēks nav kaut kas, kas ir neatkarīgs no prāta un ķermeņa. Tas ir tikai prāta apzīmējums, nosaukums cilvēks. Tad tas es. Ja šeit mēs nerunājam par to es, kas ir vārds, valoda, bet tas es pamata, es jēdziens, šeit ir kaut kas atsevišķis no visa cita, ja? Ir, bet tas ir tikai prāta apzīmējums. Tāpēc, ka ir ķermens, kas ir atsevišķis no citiem fiziskiem fenomeniem, un ir prāts, kurš ir atsevišķis no citiem prātiem, un viņi ir pašlaik kombinēti, tad mēs to apzīmējam es. Nu, tāpēc, lai atšķirtu no citiem prātu un ķermeņu kombinācijām. Ja? Bet tas ir viss. Tas īstais es, ko mēs tik lolam, kas mums tik dārgs, ja? ko mēs sargājam, ja? Tāds es nav atrodams. Ko lūdzu? Nu, kad es vakarā, kad gāju gulēt no rīta piecēlos, ka tas esmu es, tāpat? Nē, tu turpini apzīmēt. Bet, ja tev, piemēram, ja tev nebūtu atmiņas par vakardienu, iepriekš, ja? Ja tu pazaudētu atmiņu, kas tad būtu? Tātad, jā, es esmu cilvēks, bet nezinu vārdu, nezinu, kas es, nu, neko. Tikai, tad būtu tikai tā pamata zināšana, ja, kad es esmu cilvēks. Atšķirībā no, es neesmu dzīvnieks, es neesmu citi cilvēki, bet es esmu unikāls cilvēks, ja. Un tas ir viss. Tu nezinātu, kad es esmu Rita, vai kad es esmu sieviete, varbūt, pat ja tu valodu aizmirti, tu nekā. Tu tikai būtu tas, bet tomēr, redz, šitā neziņas radītas, nepareiz šķitums par es, arī piemīt dzīvniekiem. Bez valodas. Tā kā tas ir kaut kas daudz, šeit mēs nerunājam par valodu, bet to, ka tas ir prāta apzīmējums, kaut kādā veidā. Ja? Bet tas galvenais ir, kad mums šķiet, ka tas apzīmējums ir kaut kas īsts, ka tas ir vairāk kā apzīmējums. Bet kas ir tas es, kad viņš ir šeit, prāts un ķermens? Tas ir kas? Jā, tas nekas nemainās. Ja ķermens ir te un prāts ir citur, es nevaru atrast. Kad prāts, ķermens ir te, prāts ir te, arī nevaru atrast. Tas tikai prāta apzīmējums. Tas, ka prāts ir kaut kur citur, tad ķermeni sauc par līķi un prātu sauc par bijušo... Kā jūs vārdu? Dvēseli. Ko? Dvēseli. Ko lūdzu? Prātu sauc par dvēseli. Nu, var saukt par dvēseli, jā. Tad līķis un dvēseli. Ja cilvēks ir uz operācijas galvu, viņi iedod ģenerālu vispārējo narkozi, jā, viņš aizdod. Viņš pat neaizmirst, viņam nav nekādas domas, viņam viņš neko nedzird, viņš neko neost, viņam apziņas vispārīgi nav uz to laiku. Nē, viņam nav rupjās apziņas. Bet smalkā apziņa turpinās. Nu jā. Bet tāds... Citādi, tas cilvēks, ka viņš iznāk ārā no tās, viņš nezinātu, kas viņš ir. Jā, bet kaut kā mums visu to laiku pazīst, visu tas, pazūd visu tā apziņā. Nu, tas arī dziļā miegā tas pats. Jā. Tāpēc, bet, nu, teiksim, var trenēt prātu. Tāpēc, mēs, tāpēc, kad mūsu apzinātība ir vāja, bet ar treniņu var, piemēram, ir sapņu joga, kur sevi trenē būt apziņīgam sapņu laikā, sapnošanas laikā, lai var sapņus izmantot priekš prakses. Un arī var kļūt apzinīgam, ja var kļūt, sevi trenēt būt apzinīgam par vismalkāko apziņas līmeni, tad tas arī ir tas ir, kas funkcionē visu laiku. Tad arī dziļā miegā, arī nāves laikā var būt apzinīgs. Tas ir iespējams. Tā kā nu jā, ja mēs ņemam tagad kādu citu piemēru. Nu arī krelles, ja? Es saku, man rokā ir krelles. Un jūs piekrītat. Es domāju, ka rokā ir krelles. Kāpēc? Tāpēc, ka man rokā ir dzintāra bumbiņas, diegi, un tās bumbiņās ir caurumi, un tas diegs ir izvērts savu tiem caurumiņiem un sasietas. Tā kā ir šitāda kombinācija. Ja es kādreiz mēdz notiku, pārtrūktu diegs, tad būtu, nebūtu vairs krelles, būtu daudz bumbiņas uz grīdas, un man rokā diegs. Tā kā nekas tā, no vienas puses, nekas nav mainījies. Tās visas tās sastāvdaļas tepat būtu, bet nebūtu vairs krelles. Ko tas nozīmē? To neapzīmētu. To haosu neapzīmētu kā krelles. Ja? Kaut vai ir diegs, ir 190 bumiņas. Tā kā, kamēr uz to laiku, kamēr tā sastāvdaļas, tas 110 apstāvdaļas, nu vairāk sastāvdaļas, ir šitādā kombinācijā, ja, kad es varu skaitīt tā, vai vēl kā, ja, tad ka mani krēlis. Bet kamēr viņš vēl viss bija haus, kamēr jā. Tikai sirds ir mums, kādam prātā, bija, ka tās ir krelles, ja savādāk neviens nebūtu bet, viņas uztaisīt, tad kādam bija prātā, ne. Ka tas haos, ka tas ir un tas būs? Nē, tā ir pareizi, tāpēc, kad pirms Sandra viņa savēra, bija bumbiņas, nē, pirmai man bija, es gribēju šitādas krelles, man dzintāru un šitādu izmēru krelles, tad es pasūtīju bumbiņas, ja, Sandra, tad vēl nebija krelles. Tā bija bumbiņas. Tas lūdzu Sandrai savēt. Ja? Tad bija, pa priekšu bija doma. Ja. Tad bija, tas bija cēlons, bija doma. Mana prātā ienāca, doma, krēlis. Es gribu tādas krēlis. Ja? Varbūt jau man bija, manas nākotnes krēlis. Man jau bija apzīmējums gatavs, bet vēl nebija pamats. Tā kā neviens nebūtu piekritis, ka man pieder krelles. Kaut vai es domāju par krellēm. Kamēr bija tās kastītē bumbiņas, ja, un diegs uz polītes, arī vēl nebija krelles. Krelles sāka tikai tad, kad Sandra savēra un sasēja kopā. Ja? Tad, ā, tagad ir krēlis. Tas krēlis ir tikai apzīmējums. Ja tās krēlis ir, būtu īstas, tad viņas būtu, pirmkārt, ja viņa, ja ko nozīmē īsts, kaut kas īsts? Ko tas nozīmē? Interesants jautājums. Ka kaut kas ir īsts. Kas ir pirmotnējā veidā? Hmm? Kas ir pirmotnējā veidā? Mm, pirmot. Piemēram, akmens blučis vai klīmes? Vai akmens blučis. Jā, bet tas nozīmē ko? Ka tas ir pastāvīgs. Jā? Pirmat, ne, ja? Tas nozīmē, nu, ka viņš ir pastāvīgs, ka viņš ir vienmēr bijis. Jā. Tā kā tās krēles nav īstas, tāpēc, ka viņas tika veidotas, un viņas var, viņas ir trauslas. Ja? Tādēļ viņas nav īstas. Jā. Un tā, ka man jau arī dabu veidoja. Nē, nē, okay. Nē, nē. Jā, bet tā lieta ir, bet, nē, jautājums ir pat, jautājums par to, ka, ko nozīmē īsts, ka kaut kas ir īsts. Trūkšams ir īsts. Vairāk nekas nav īsts, pārējais viss ir interpretācija. Krēlis ir interpretācija. Protams, tas ir galvenais. Pagaid, tu esi interpretācija. Jā, man vecāk viņu sēst. Nē, nu, apzīmēja. Nē, jā, interpretācija. Interpretācija ir, ka kaut... Interpretācija ir, ka kaut kas pastāv, un tu viņu... Nu, interpretācija. Nu, ka tu izveido apzīmējumu. Ja, nē, nē, bet tu saproti kaut ko, tā ir interpretācija. Ka tas pastāv, bet tu sāk viņu saprast, tad tu viņu, ne, interpretācija. Bet pie tukšuma arī mēs varam, tas arī nav. Tukšums arī tukš, varētu teikt tā. Kāpēc mums rodās traucējošās emocijas, pieķeršanās, naids, lepnums? Tāpēc, ka mums šķiet, ka viss fenomeni, kurus mēs uztveram, ieskaitot es, ir īsti. Ko nozīmē īsts, jā. Kā mēs, ja mēs domājam, kas ir īsts, īsts ir kaut kas, kas ir pastāvīgs. Īsts ir kaut kas, kas ir neatkarīgs. Ka viņš pastāv pats pa sevi. Neatkarīgi no nekā cita. Un kas ir īsts? Nē. Pa priekšam sāstu, ko tas jautājums, nu, ar ko mēs nozīmējam? Ar to vārdu īsts. Tas ir svarīgi saprast. Jo mēs runājam par halucinācija, sapņi, tā tālāk, ne, mēs ne jau sapņi, bet nu, to, ko mēs redzam sapņos, ka tas nav īsts. Un bērnam saka, ka sapņo, pamod, tā neuztraucies, tas nebija īsts. Ja? Tikai sapnis. Ko tas nozīmē? Viņš, tas bērns redzēja kaut ko, viņam tēls parādījās. Un mēs viņam saka, nebaidies, tas nav īsts. Ko tas nozīmē, ka tas nav īsts? Viņš redzēja. Ok, piemērs, varbūt es vienkārši dodu piemērs, varbūt kaut kas palīdz. Budizmā tekstos klasiskais piemērs ir, kad tu ej par taku krēslā. Un zālē tu tev šķiet tur ierau čūsku. Kas notiek? Bailes. Īsts es ierau īstu čūsku. Bailes. Nu, tad, ne, tu nevar iet tālāk, ja tev bail. Bet cita ceļa nav. Tad tev, ko darīt? Tad tu sāc. Tu vari sākt. Tu vai nu tu mūsu prom atgriezies, no, tu netiec, kur tu gribi iet. Jeb, tu sāc domāt, nu, vai tā ir īsta čūska? Tu tikai redzi kaut ko. Nu, tu. Un tad tu saņēmies, jā, bišķi drosmi, un tu sāc analizēt, pētīt. Tu var paņemt kādu akmentiņu vai kaut ko. Un tu, bet, ja tad tu domā, ja tā ir īsta čūska, tad būs kaut kāda reakcija. Kustēsies. Tu met, nekas nenotiek. Nekustēsies. Tad, nu, tad šaubas, varbūt tā nav čūska, varbūt tas ir tikai zars vai virve vai kaut kas. Bet vēl, ne, tev nav pārliecība, tad tev it kā tās bailes tur vēl ir. Bet tev rodās šaubas. Tad tu saņēmies drosmi, un tu to pieeji tuvāk, jā? Ja? Tu varbūt paņem kaut kādu zaru vai kaut ko, un tu pamaksti, jā? Ja? Vēl nekas nekustās. Tad tev tā doma, ka tā pārliecība, ka tā ir čūska, tev paliek vājāka, un tā doma, ka varbūt tā nav čūska, varbūt tā nav čūska, paliek stiprāka. Un tu beigās, ja, pieeji pavisam klāt, tā, ka tu vari redzēt vai sataustīt. Ā, tā ir tikai kāda šņora, kāds tur atstās zālē. Un tūlīt, kad tu saproti, ka tā čūska, ko tu redzēji, tu redzēji čūsku, ja? Tev prātā parādījās tēls čūska, ka tas nebija īsts. Jā, bet kad tu to saproti, kas notiek? Tās bailes pazūd. Moment. Ja? Tev nav jāiet pie psihiatra, nav jāārstējās, tev tikai jāsaprot, ka tā nav īsta čūska. Ka tev, tu kļūdaini apzīmēji. Ja? Tad tas ir līdzīgi, kāpēc mums, teiksim, ir bailes, kāpēc mums ir pieķeršanās. Mums es esmu pieķēries pie tām krellēm, ja? Tāpēc, kad man šķiet, viņas ir īstas. Man ir bail no cilvēkiem, man ir bail no dzīves situācijām. Kāpēc? Tāpēc, ka man šķiet, ka tas viss ir īsts. Un kas tur ir? Aiz muguras visu laiku it kā ir tas jēdziens, kad es esmu. Kad es esmu kaut kas vairāk nekā prāts un ķermenis, īslaicīgi kombinēti, ko es apzīmēju kā es vai Uldis, citi apzīmē kā tu vai jūs vai Uldis, kas man liekas ir kaut kas tik īsts. Ja? īstenībā neatkarīgs. Kaut kas, kas nav atkarīgs no ķermeņa. Pazudīs ķermenis, ja es vēl būšu. Pazudīs prāts, es vēl būšu. Neviens vairs neapzīmēs, bet es vēl būšu. Bet tādu uldi nevar atrast. Kaut vai man liekas, tas ir tik īsts. Tie visi, tie cilvēki, tie fenomeni, jā, lietas, pie kā mēs pieķeramies, mums tie tik īsti, bet kad mēs pētam, tad nav. Tie nav īsti. Tie pastāv, tā kā tā kaste pastāv, kā, kas saka, nepastāvīgi, jeb nepastāvīgas sastāvdaļu kombinācijas, kur mēs prāts, vai mūsu visu prāti apzīmē, kā tās un tās un tās un tās un tās. Un tas, tas ir viss, ko var atrast. Tas, kas mums šķiet īsts, ir tikai neziņas halucinācija, neziņas pārklājums, neziņas tēls. Tāpēc tie, kuri ir atbrīvoti no samsāras, ko tas nozīmē? Tas jau nenozīmē, ka cilvēks atbrīvojās no samsāras, ka viņš mirst vai kaut kā gaismā izšķiet vai aiziet kaut kur citur. Nē, ja viņš saprot to, ka visi fenomeni ir tukši bez paša pastāvēšanas. Un tādā ziņā līdzīgi ilūzija, līdzīgi sapņiem, līdzīgi halucinācija. Un tāpēc te cilvēki ir, vai, tāpēc vairs nav tiem, kā saka, traucējušas emocijas. Nav bailes, nav naids, nav pieķeršanās. Ja? Ar to samsāra beidzās. Tad, kad šī neziņa ja, beidz radīt tos kļūdainus šķitumus, kad viss, ko mēs apzīmējam, ir īsts, tad samsāra beidzās. Tad ir brīvība. Nevar būt? Ko? Nē, es nekādu domāju, tajā brīdī, ka tā sastādājas izšķīst, nu nav rīmas, ka ir tā milzīga piečišanā. Nu tad bailes, jā. Bailes, kad, tāpēc, kad visu laiku ir es, jā, kas mums šķiet ir vairāk kā apzīmējums, un mēs baidamies, kad tas, ko, ja, tā sastāvdaļa sāk izjukt, kad es pazūdu, es pazūdīšu. Ja, tomēr vairāk kaut kas paliek, tā nav kā pulsa. Jā, bet tas jau nav tagad, ko mēs, mēs to neapzīmējam kā es tagad pašlaik. Ja? Bet vienalga, kaut vai mēs apzīmējam to smalko apziņas plūsmu kā es, tas ir vislabākais pamats, ja? Jo tas ir tas, kas ir turpinās. Bet vienalga, tas ir tikai prāta apzīmējums. Tas ir es. Tas tikai vārds. Apzīmējums. Nekas vairāk. Ha, ha, ha, ha. vārdi, koncepti, visas šitās analīzes, kas rāda uz to, kas mums ir jāizprot. Tā kā tas ir palīgi līdzeklis, bet mums ir dziļi jādomā un jāanalizē un jāmeditē par to. Ir teikts tā, ka lai izbeigtu neziņu, ir ļoti precīzi jāsaprot, kas ir tā kļūda, kas ir tas nepareizais tēls, ko neziņa rada. Mums ir tas ļoti precīzi jāsaprot. Jo tas ekstrēms ir, kad viss pastāv īsti tā, kā mums šķiet, īsti tā, kā tas ir, kā mums izskatās. Otra ekstrēma, kad viss ir tikai ilūzija. Abi, kā saka, jēdzieni kļūdāji. Tā kā budizma tukšums ir skatoties no vienas puses, ka viss ir tukšs, no otras puses, ka viss ir atkarīga rašanās. Kad, ja es pastāvu, bet tas pastāv tikai kā atkarīga rašanās. Tas ir atkarīgi no tā, kad ir ķermens un prāts apvienoti, un kad prāts apzīmē to, kā es vai lūdus. Tad pastāv. Šitas cilvēks pastāv. Bet tikai tā. Nekas vairāk. Viss vairāk ir tikai viss jēdzieni, kad tur ir kaut kas vairāk, visi tie jēdzieni ir kļūdai. Jo neko vairāk nevar atrast kā to. Budismā arī ir dažādas, teiksim, filozofiskās skolas, kur atšķirās, kā saprot šito fenomenu tukšumu vai fenomenu galējo realitāti. Bet viņas, teiksim, viņas pakāpeniski ir vien smalkākas. Tad ir tā, sanskritā madhyamaka prasangī, kad uzskatīt, ka tas ir tas viss precīzākais viedoklis, kā pastāv. Kas saka paldies? Es personīgi? Kam tu saki paldies? Tev, man. Kur ir tas tev? esam tam, ko tu šodien pietiki. Tu tiem vārdiem saki paldies. Tam skaņā? Jā. Kas tu mētājās par istabu? Noslēgšanas ceremonija ir veltīta. Tad ir Lama Zopa saka tā, ka nu tā, tāpat ar kā to, to šķietamo čūsku. Tas pirm, lai pārvarētu tās bailes un varētu turpināt iet, tas pirmais solis ir, nu jā, ir radīt šaubas par to, vai tā čūska ir īsta vai ne. Tā kā tā kā tad, ja mēs sākam pat radīt šaubas to, kā mums šķiet viss pastāv, tas jau sāk drebināt samsāras pamatus. Tā kā tas ir vispār tā doma, ka varbūt viss pastāv savādāk, kā man šķiet, vai kad viss varbūt nav tik īsts, kā man šķiet, sāk jau to procesu izjaukt savu samsāru. Tas rada ļoti pozitīvu enerģiju. Tā kā tad to veltīt pirmkārt, lai es pats varētu izbeigt savu meziņu, savu samsāru un atbrīvoties. Sasniegt atbrīvošanās vai nirvānas svētlaimi. Bet tādēļ, kad ir neskaitama daudz būtnes, kurām aktīvi darbojās neziņā, kas uztver sevi un visus fenomenus kā īstus, tad arī tās būtnes turpina ciest samsārā. Un es visi cieši galīgi nevaredzu. Mēs it kā sapņojam, ticam, tas, ko mēs sapņojam, ir īsts un ciešam. Tātad, lai arī varētu atbrīvot visas būtnes no viņu halucinācijām, samsāras. Man jāsasniedz apgaismību. Pirmkārt, man pašam jāatbrīvo sevi no samsāras. Bet, lai es varētu katrai būtnei palīdzēt, dot visaugstāko labumu, tos varu tikai, es pats kļūšu par būtu. Šīs pozitīvas enerģijā, lai es ātri sasniegtu to mērķi. Kļūt apgaismotam, lai es varētu palīdzēt katrai būtnei atbrīvoties.